amani ya Mungu iwe juu yenu nyinyi nyote mko mnaifuata Radio Isanganiro. Zimetimu saa 7:30 katika studio za radio yetu. Ni wakati wa taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Ili tuanze na mustasari wake. Chama madarakani hakingetupia lawama muungano wa wanasiasa huru kwa kuwa ndo chanzo cha vurugu nchini. Mtamfuata Gatoni Gwasa kinara wa muungano huo katika taarifa ya habari hii. Kuona kwamba hakuna raia wa Burundi ambaye ataongeza kuitika sheria za ugenini haimaanishi kwamba nchi ya Burundi imejiuzuru katika mahakama ya kikando. Haya na mengine ni katika taarifa ya habari ifuatayo. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Habari zenyewe. Chama madarakani CNDD-FDD hakingetupia lawama muungano wa wanasiasa huru kwa kuwa ndo chanzo cha mvurugo nchini. Hayo ni matamshi ya kinara wa muungano wa Mizero ya Barundi wakati katibu mkuu wa chama madarakani alitoa mfano wa muungano huyo wa kutokuwa na msingi wowote kisheria. Agathon Gwasa anasema kuwa viongozi mbalimbali kutoka kwenye chama hicho ndo wanakiuka sheria na kusababisha mvurugo nchini. Tumsikilize. Mimi nadhani hizo ni porojo za kisiasa. Nenda ukaangalie katika ngazi zote za utawala. Ni nani wanamiliki? Ni CNDD-FDD. Kama kuna vurugu katika utawala, kwa nini wataki kututwisha sisi wakati hatuhusiki hata kidogo? Wenyewe ndio walivuruga vyama na ndio wanavuruga uwanja wa kisiasa hata leo. Wenyewe ndio wanahamasisha chuki na fitina na kila kitu kiovu ndani ya taifa. Iweje sasa wadai kwamba sisi ndio chanzo cha vurugu? Nenda ukaangalie vijijini na sehemu zozote zile hali ya maisha ilivyo. Wararushwa ni kina nani? Mimi nadhani vurugu zinaletwa na wale ambao wanaongoza. Ukianza kukiuka sheria wewe ni kiongozi, ujue kwamba mwenyewe ni wa vurugu na ukubali kwa mikono miwili matokeo yake. Watu wanalaumu Imbonerakure. Imbonerakure ni watu wa wapi? Si wa chama tawala. Mimi sijasikia watu wanalaumu watu wa Mizero. Ninachosema ni kwamba haki isipotendeka, nchi inakuwa kwenye hali ya vurugu. Kwa hiyo wajitahidi kutenda haki kwa sababu wamewekwa mamlakani ili watende haki. Wasipoheshimu haki za wenzao, wenyewe ndiyo chanzo cha vurugu. Agathon Gwasa ni kinara wa muungano Amizero ya Barundi. Kuona kwamba hakuna raia wa Burundi ambaye ataongeza kuitika sheria za ugenini haimaanishi kuwa nchi ya Burundi imejiuzuru katika mahakama ya kikando, ila nchi ya Burundi imejiuzuru katika mahakama ya kimataifa CPI. Hayo yanafahamishwa na mwanasheria Fabien Segatwa akijiuliza kwamba tume ya ukweli na maridhiano Sever ikishaitoa ripoti yao na ikiwezekana kutakuwepo mahakama ya kimataifa kwa Burundi ila ambayo itatendea shughuli zayo hapa nchini. Sega tukwa Fabia ametafsiriwa na mwenzetu Vyane Ngenda Kumana. Birashobora kuja mu itegeko mpuzamakungu y'u Burundi. Abarundi barashobora kuvuga bati twebwe ntidushaka ko Murundi azocibwa urubanza. Inawezekana kuwa haki ya kimataifa kwa Burundi. Ni haki ya Burundi kupinga mahakama ya kimataifa ya ICC. Ila mahakama hayo ana mamlaka ya kuhukumu Warundi, na hiyo ni changamoto kubwa kwa mahakama hayo ya ICC. Viongozi wa Burundi wanasema kwamba walijitoa katika mahakama ya jinai ya ICC. Ila wajaji wa ICC wana mamlaka ya kumkamata mtuhumiwa wa vitendo vya jinai mahali pote alipo nje ya Burundi, ikiwa ni nchi za Ulaya au nchi yoyote ya Afrika. Lakini kulingana na sheria, ICC si haina mamlaka ya kufanya uchunguzi Burundi bila idhini ya serikali. Na kwa hiyo mhukumiwa hawezi kuhukumiwa na mahakama ya ugenini, ila serikali inaweza kufanya uchunguzi na kutoa hukumu kulingana na sheria za mahakama ya Burundi. Lakini na mamlaka ya ugenini anaweza kumuadhibu anayekutwa na hatia anapokuwa ugenini. Changamoto hazikosi kwa sababu hawakujiondoa kwenye mahakama yoyote ya kimataifa. Walijiondoa katika mahakama ya jinai ya ICC peke yake. Mahakama mengine hajapigwa marufuku. Tume ya ukweli na maridhiano walisema kwamba watabuni mahakama itakuwa na makazi hapa nchini na kwa hukumu Warundi wote waliotenda vitendo vya jinai. Na mahakama hayo yatashirikiana na wajaji kutoka ugenini. Burundi ilijiondoa katika mahakama ya kimataifa ya ICC, ila mahakama mengine bado haijajiondoa. kubera imanza abarundi iyo senari dushobora kujamwo n'abanyamahanga ni ico banze nuko barungika muri lahe igiyo bavuyemo ni senari yirahe ijya bita CPI niyo bavuyemo mwana sheria Fabien Segatwa metafsirana mwenze tu vyane ngenda kumana isanganiro. Shirika la kusafirisha watu na vitu Atrabur natoa onyo kwa madereva kwamba atakaye kamatwa akizidisha nauli kwa raia ambao wanajielekeza katikati mwa nchi hasa katika siku hizi za sherehe za kumaliza mwaka atachukuliwa hatua. Sharini Rame, katibu mkuu wa shirika hilo, anawatolea wito raia kwamba atakayeombwa pesa nyingi kuikamata nambari ya gari na kuipelekea shirika Atrabu. Tumsikilize Sharini Rame, ni kiongozi wa shirika Atrabu. Tulifaa mkutano na watransportere, wachukuzi wa sana sana wenye wanaenda katikati muinchi, tukawambia kwamba inakatazwa kupandisha tike maima siku ya kumaliza mwaka. Juu ishaonekana kama mara mingi watu wanafanyaga kujiongezea tiketi ya kupanda vinimani. Wakati tuko na tiketi yenye kuanzia tarehe 19 mwezi wa kwanza 2017 njo yenye wanapashwa wote kuheshimia. Kwa hiyo sisi mwenye ataenda kinyume na hii ticket tunaweza tukamuitisha hapa mu association kwa kusudi tuangalie kama huo mtu tunaweza tukumpatia masanksio. Lakini kinyume na hivyo wanapaswa kujua kwamba mwenye anajipandishia ticket anaweza akafuatiliwa na sheria za nchi. Na mahali ambapo Radio Isanganiro imejirekeza wamekutana na uli ya kupanda katikati mwa nchi haijabadilika. Miongoni mwa wanaseneti hawaridhishwi na jinsi fuko lilohusika na maendeleo ya matarafa linaendesha shughuli zayo. Wanashtumu fuko hilo kwamba kama inarudisha nyuma miradi ya matarafa. Wanaseneti hao wamesema hayo Alhamisi ya jana wakati waziri wa fedha Domitien Ndihokubwayo alikuwa akiwaonyesha wanaseneti kuhusu mswada wa sheria wa soko za umma. Shirika la Msalaba Mwekundu Croix Rouge linaitoa shukrani serikali ya Burundi kwa sheria za kuadhibu wale ambao wanatumia alama za shirika hilo. Anselme Katiunguruza, katibu mkuu wa shirika la Msalaba Mwekundu, anafahamisha kwamba shirika Croix Rouge limefanya makubaliano na polisi ya taifa kwa lengo ya kuwakamata wahalifu hao. Shirika la kulinda wanyama apari naomba pachukuliwa hatua za muda kuhusu kusafirisha mifugo kwa kusubiri sheria husika ya rais wa jamhuri. Kiongozi wa shirika hilo ameyasema hayo baada ya kuona kuwa mifugo kutoka sokoni Vyegwa mkoani Ngozi inasafirishwa katika hali duni hadi kupoteza fahamu. Boniface Nduimana anaona kwamba hali hiyo inaweza kuletea magonjwa wanaotumia mnyama hizo. Na hapa ndipo tunahitimiza taarifa yetu ya habari ambayo imeletwa kwenu na Mitieri Mfayo Kurera. Shukrani zangu zimfikie Emetusemi Tebutsi ambaye amesaidia ili sauti ziwafikie bila tatizo. Sote tunawatakia kila la heri.